सफल बन के हम साथ हैं आज भी, फिर भी है ये सफर अजनबी अजनबी। राह भी अजनबी, मोड़ भी अजनबी, जाएंगे हम किधर अजनबी अजनबी। जिंदगी हो गई है सुलगता सफर, जिंदगी हो गई है सुलगता सफर, दूर तक आ रहा है नजर, जान किस मोड़ पर खो गई हर खुशी, देख दर दे जिगर अजनबी अजनबी। हम सफर बन के हम साथ है आज भी, फिर भी है ये सफर अजनबी अजनबी। हमने चुन चुन के तिन के बनाया था जू, हमने चुन चुन के तिन के बनाया था जू, आशियां हसरतों से सजाया था जो है चमन में वही आशियां, आज भी लग रहा है मगर अजनबी अजनबी। हम सफर बन के हम साथ है आज भी, फिर भी है ये सफर अजनबी अजनबी। किसको मालूम था दिन ये भी आएंगे, किसको मालूम था दिन